8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op Schiphol kunnen morgenochtend tussen 9 en 11 geen vliegtuigen landen vanwege de storm. In de ochtend geldt code geel in het hele land, waarbij windstoten rond 100 km per uur worden verwacht. Hoeveel vluchten in totaal worden geannuleerd is nog onduidelijk. De KLM heeft in ieder geval al ruim 200 vluchten geschrapt, allemaal binnen Europa. Schiphol waarschuwt voor vertragingen en meer annuleringen. De inspectie gaat onderzoek doen naar supermarktketen Plus, omdat het bedrijf nog geen toeslagen rekent voor plastic wegwerpverpakkingen. Sinds afgelopen zaterdag is dat verplicht. Het bedrag moet apart op de kassabon staan, zodat klanten weten wat ervoor wordt betaald. Het gaat bijvoorbeeld om verpakkingen van maaltijdsalades of bekertjes yoghurt. Plus zegt dat het technisch niet gelukt is om aan de regels te voldoen en wil het half juli voor elkaar hebben. De inspectie zegt dat dat verhaal voelt als een smoes, omdat de nieuwe wet al lang bekend was. De Britse politie heropent het onderzoek naar Partygate, het schandaal rond de feestjes tijdens de coronalockdowns van voormalig premier Johnson en zijn medewerkers. De politie zegt over nieuw bewijs te beschikken over gebeurtenissen in december 2020. Er zijn beelden opgedoken van een feest op het hoofdkwartier van de Conservatieve Partij en van een bijeenkomst van diezelfde partij in het parlement. Te zien is dat partijleden dansen en drinken zonder afstand te houden. Er waren 24 mensen aanwezig, veel meer dan was toegestaan. De wedstrijden van alle Nederlanders op Wimbledon zijn verplaatst vanwege de regen. Tellen Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Gijs Brouwer spelen nu morgen hun eerste wedstrijd. Griekspoor was al begonnen aan zijn eerste duel, maar dat werd afgelast. Sinds 1 uur Nederlandse tijd heeft het onafgebroken geregend in Londen. Alleen de overdekte banen bleven open. Het weer, veel bewolking en vannacht en morgen gaat het regenen met zware windstoten. KNMI waarschuwt mensen op campings, op het water en op de weg om goed op te letten. Vanaf 3 uur vannacht geldt code geel. Morgenmiddag wordt het droger en breekt de zon wat vaker door. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Scheuren in woningen of slaapproblemen. Ongeveer 500.000 mensen die vlakbij het spoor wonen ervaren overlast door voorbij razende treinen. En dit probleem zal groeien, want het aantal goederen en passagierstreinen zal op de Brabantroute in ons land met 40% gaan toenemen vanwege werkzaamheden aan de Betuwelijn. Behalve mensen die overlast ervaren van het spoor zijn er ook liefhebbers natuurlijk. Het heeft ook wel wat. De lichtjes, het langs zoeven, alle verschillende soorten terreinen. Er zijn mensen die echt nergens anders zouden willen wonen. En misschien geldt het ook wel voor mijn gast vanavond, Mario Kolen. Welkom. Hoi. Jij woont vlakbij het spoor. Ja. We staan met de NPO Radio 1-bus ook naast het spoor geparkeerd. Ja. Woon je hier met veel liefde? Liefde en plezier. Ik bedoel, als je hier geboren bent, ja. Ik ben een tijdje weg geweest, ook ergens langs het spoor. Maar ik ben weer terug op een oude sterk. En ja, voor mij is het gewoon heel gewoon eigenlijk. Ja, maar je moet mij wel even uitleggen, want ik heb een lichte verwarring. Ja? Ik mag niet zeggen, we zijn in Helmond. Nou ja, je mag het wel zeggen, hè. Oh, maar het is anders. Het is om de inwoners van deze wijk een plezier te doen, zeggen we hier Mierlohout. Mierlohout, oh ja. En sinds 1968 zijn we geannexeerd. Geannexeerd ook echt, ja. Door de gemeente Helmond. En ja, we hebben de naam teruggebracht op 9 december 2005. Mm-hmm. Op het bord. En met stickers of zo. Wordt nog wel eens gezegd hier, we wonen op het hout. En die het verkeerd zeggen, die hier niet vandaan komen, die zeggen in het hout. Maar dat kan niet. Oh, dat mag ook niet. Oh, helder, oké. Er zitten wormen in het hout. Ik noteer het, ja. En je mag ook niet zeggen, je komt uit het hout. Want de wormen komen ook uit het hout. Ja, we zijn geen wormen. Je komt van het hout. Van het hout. We staan dus naast de Brabantroute. Je kan de bus en de treinen zien via de NPO Radio 1 app. En daar ook een vraag achterlaten voor mijn gast. Af en toe rijdt er ook tijdens de uitzending een trein langs. Let jij ook door op, Mario, wat dan verschillende treinen dat dan zijn en zo? Ken jij de verschillen? Ja en nee. Weet je wat het is? Want er zijn veel mensen die het beter weten dan ik. Ja? Want ik bedoel, ik ben... Ik zie het verschil uiteraard wel tussen een personentrein of een goederentrein. Ja, je hebt een bril, maar verder niks mis met je ogen natuurlijk. Nee, helemaal niet. Maar het is ook nog eens zo dat ik nog wel kan zien of het een stoomtrein is. Nee, dus het is gewoon... Ik heb eigenlijk geleerd in de afgelopen jaren met Railcam... wat meer verstand heeft van treinen. Ja, er kwam die informatie. Over dat Railcam gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar jij ervaart geen overlast. Want die gaat best wel vaak die slagbomen naar beneden en zo. En... Nou, ik ervaar geen overlast in zoverre. Als ik hier rechtsaf de overweg over moet, dan ervaar ik wel overlast omdat ik lang voor het rode licht sta. Ja, want ze gaan vaak naar beneden, die slagbomen. Hè? Ja, en dat is een probleem waar ik dus wel zie. Omdat het wat drukker wordt op het spoor, raken mensen gefrustreerd. Die moeten wachten natuurlijk. Ja, en die gaan gekke dingen doen. En in gekke dingen, daar bedoel ik mee dat ze dus gaan aan de linkerkant van de vluchtheuvel gaan inhalen. Door het rood verderop de onderdoorgang en de tijd terug te winnen. Maar dat lukt toch niet. En dan komen er gevaarlijke situaties. Ja, want ik was ook bij jou thuis. Er lopen allemaal hele leuke kleine hondjes. Jij wandelt daar dan rond met die hond, denk ik. Ja. Nou ja, ja. Maar die heb ik wel zo getraind dat ze daar niet komen. Oh, die is ook getraind. Nee. Ja, oké, helder. Nee, ja. Maar dat, heb je dat wel eens meegemaakt? Dat het een gevaarlijke, door dat ongeduld van mensen gevaarlijk is? Ja, dat hebben we wel meegemaakt. En het hoeft allemaal niet. En het is zelfs zo dat ze hier ooit... Omdat ze op die telefoontjes, op die scooters rijden... dus ook op de fietsen met die telefoontjes... Er is hier een keer een scooter, die heeft er een spoorboom uitgereden. Een spoorboom uitgereden? Ja, die is gewoon spontaan afgebroken. Want die bij het fietsgedeelte, die zijn van hout. En die breken af, dus ook voor de veiligheid. Lijkt me best pijnlijk en smakker ook. Ja, en die spoorboom bleef er al liggen, op het spoor. En mijn zoon zag dat gebeuren, die had hem tot toen afgehaald. Enfin, ProRail doet hier heel veel aan de veiligheid. Ze kennen eigenlijk niet meer het doen. En ze hebben hier die geluidswal ook gezet. Dat is dan voor de... Ja, want daar staan wij dus wel naast. Die geluidswal, die ziet er op zich prima uit, met heel veel groen. Maar jij woont iets verder terug. Ja. En dat is dichterbij. Maar daar heb je natuurlijk het slagboomgedeelte. Daar heb je geen geluidswal. Nee. Dus daar hoor je het wat meer. Daar hoor je wat meer. Misschien mijn buurman die zit er nog dichterbij. En de mensen die aan de overzijde wonen, aan de noordkant van het spoor. En 's nachts, dan slaap jij gewoon door al dat... Totaal geen last van. Nee? Nee hoor. Als er ooit een werktrein... Er worden werkzaamheden, de ProRail uitgevoerd. Onderhoud aan het spoor, wat nodig is. En ja, dan krijg je tegenwoordig netjes een brief. Je krijgt niks meer op de post, maar die brief van ProRail die komt binnen. En daar staat dan uitgelegd van wanneer de werkzaamheden zijn. En ja. Wat voor werkzaamheden. En wat de overlast is en zo. Maar ik slaap gewoon door. Je hebt niks te klagen. Nee. Gisteren sprak namelijk Dion van der Sande uit Dorst. Ja. En hij ervaart zelfs mentale en fysieke problemen door al die voorbij razende treinen. Het punt is natuurlijk, als je regelmatig wakker wordt gemaakt, dan heb je natuurlijk wel lichamelijke klachten erover. Ja. We hebben een tijdje terug hebben we hier in Dorst ook een enquête gehouden. Nou, en als je dan ziet wat er naar voren komt aan mensen die zeggen van, ik heb toch wel wat stress van heel die treinen die voorbij komen. Dan is het toch wel, toch wel heel belangrijk. Ja, en hoe uit die stress zich dan bij mensen? Wat kwam er uit jouw enquête? Ik heb concentratieverlies. Want als je een slechte nacht rust heb, ja, dan is logisch dat je overdag minder goed kan functioneren. Ja, daar is daar in Dorst een serieuze enquête onder de inwoners gehouden. Maar concentratieproblemen, slapeloosheid, dat is allemaal niet... Daar hoor je ook niet van buren of zo? Nee. Heb ik, en ook niet van mensen hier in de straat eigenlijk. Maar wat vind je dat dan van zo'n Dion? Hoe kijk je daarnaar? Ik kan me wel voorstellen. Ik bedoel, niet iedereen is hetzelfde. Ik bedoel, misschien is je wat meer gevoeliger als iemand anders. Ja. Maar ik kan me ook wel begrijpen dat de mensen overlast hebben. Maar ja, ik hoorde ook in dat... Ik heb die uitzending teruggeluisterd. Mag en ik hoorde het, inderdaad dat hij zei van... ik kom mijn hele leven lang spoor. Ja. Maar er zijn ook mensen die gaan opzettelijk langs het spoor wonen. Enerzijds omdat ze het fijn vinden. Mm-hmm. Hè? En anderzijds, ja, ze kopen een huis bij het spoor. En dan achteraf zien ze dat toch niet zo een goede beslissing is. Dat is niet zo handig. Nee, want jouw buurman heeft het huis net verkocht. En dat was heel snel weg. Buurman het huis verkocht. Daar ligt niet aan de treinen, maar zeker bij. Maar dat waren jonge mensen en die wilden gewoon verder het plan trekken. Maar het huis was ook direct ook weer verkocht. Ja, dus er is ook wel ergens een markt voor eigenlijk. Ja, van mensen die gezelligheid ook... In principe, de ervaring is hier, een woning langs de spoor verkoopt heel erg goed. En er zijn geen scheuren of schade aan die huizen hier door de trillingen? Dat weet ik dus niet. Maar bij jou? Bij mijn opa heeft het huis gebouwd zelf in 1937. 1937. En natuurlijk zitten er wel scheurtjes in. Ik kan niet zeggen dat het van het spoor komt. Want als het al zo langs het spoor staat, zo lang. Maar ik weet wel, het is degelijk gebouwd. Want mijn opa stond erbij toen ze aan het metselen waren. Met handen op de rug. Of dat ze wel genoeg cement in de specie deden. En dat merk ik ook als ik in de voeg moet boren. Want dan kom ik gewoon niet in met een fatsoenlijke steenboor. Dus Nee, opa bedankt. Ja, opa bedankt, ja. En mijn buurman is er nou ook blij mee. Ja, dat snap ik. En maar ben je dan ook zo'n type Mario die dan het geluid van die treinen mist als je op vakantie bent of zo? Ja. Echt waar? Ja, echt. Mis. Ik heb er geen hekel aan. Ik zie er wel eens ooit. Als wij op vakantie gaan, dan kijk ik de reviews van die plaats waar je staan. En dan zie ik, daar gaan mensen niet staan. Ze staan langs het spoor, dicht bij het spoor. En dan slapen ze 's nachts niet. En die hebben altijd overlast. Nou, wij zoeken het juist op. Hou op. Ga jij op vakantie graag ook naast het spoor staan? Ja, wij hebben ergens tussen Barcelona en Tarragona een plaatsje. Belvei. En dat ligt vlak. Ik denk 300 meter van de HSL af. Die lijn die loopt van Barcelona naar Tarragona en zo naar het zuiden. En moet ik zeggen, 's nachts is het jammer genoeg wat rustiger. Nee, dat is overdreven. Ja, maar alle treinfans die dit nog eigenlijk zochten voor een vakantiebestemming, die gaan hier natuurlijk naartoe boeken. Ja, het is helemaal uitverkocht. Provincie Tarragona. Maar je vrouw, vindt die het dan ook leuk? Kijk, daar gaan de slagbomen trouwens. Ja. Vindt je vrouw het ook leuk en gezellig? Ook ja. op vakantie nog? Mijn vrouw die is vanuit de binnenstad in Helmond. Dat is een echte Helmonder. Ik ben een Miral Houtenaar. Die is hier komen wonen en ja, die vindt het prima. Die vindt het ook goed. Heel goed in zijn zin. En ook de kinderen en de kleinkinderen. Die staan hier, opa Trein noemen ze mij. Dus die komen hier zwaaien. Je draagt het ook allemaal over aan de dagenstad inmiddels, ja. Je had vroeger ook een site met treinen. Maar je hebt deze hobby heb jij kunnen uitbreiden tot... Wat hangt hier nou vlakbij de spoorwegovergang? Ja, dat is de Railcam. Voorheen was dat een onderdeel van mijn website. Ik denk, waar zal ik... In dit jaar 2000 heb ik een website gebouwd. En, kijk, daar gaat er weer eentje. Dit is dan ja, maar dat is die maakt niet veel herrie, dat deze. Dat is niet zoveel, nee. Maar die ging inhoudelijk over nieuws, over Mielenhout. En ik denk, hoe maak ik die website interessanter? Want... toen stond het internet nog in de kinderschoenen. Mm-hmm. En toen heb ik een camera van de bouwmarkt op mijn dak gezet. Zo'n bolletje, zo zwart-wit. Ja. En die verstuurde één keer per minuut een nieuw plaatje. Dan werd dat ververs. En dat was de eerste webcam eigenlijk. Ja ik stond... zit nu ook naar die livestream te kijken. Maar dit mag gewoon, dit mag iedereen doen op zijn huis... Maar dit mag iedereen doen, ja. Dat neem ik aan, maar niet iedereen woont zo dicht aan een overweg... met een item wat ze kunnen uitzenden. En hoeveel mensen kijken dit dan? Het platform heeft nu ruim 40.000 abonnees wereldwijd. En er zitten per moment ongeveer 100 kijkers. En bij uitschieters bijvoorbeeld, als er een speciale trein voorbij komt... Ja. Waar Pascal alles over weet, mijn moderator, dan wordt dat van tevoren aangekondigd... en dan stijgt dat cijfer door naar 300. Met nieuwjaar, als er vuurwerk afgestoken wordt... dan wordt er hier een hele nieuwe vuurwerkshow gehouden. En doet het ook goed dan, denk de lichtjesparade hier in Mielenhout. Die doet het ook goed. Goed dat jij Pascal noemt, Esselink. Hij staat inderdaad uren per week met zijn filmcamera ook te turen op stations naar speciale treinen. Hij is ook lid dus van railcam.nl. En onze verslaggever Joris Kreugel die zocht hem even op. Spoor 1, Twello. Het is een klein stationnetje. En ik zie Pascal Esselink van Railcam al in de hoek staan. Hij heeft een lichtfiets, een grote rugzak met allemaal apparatuur, fototoestel. En er staat een statief met een heel klein cameraatje erop, gericht op het spoor. Pascal, al iets moois gespot? Nee, eigenlijk nog niet. Ik zag net wel een leuke spot aankomen. Alleen dat duurt nog een uur, denk ik. En wat is dat? De Ostrava kolentrein naar Tsjechië. En wat is er zo bijzonder aan? De lok die ervoor zit, de machinegedeelte. Ja, het trein zal wel alle vracht naar voren gaan trekken. Ja. Komt er wat aan? Ik denk het wel, want ik hoor een overweg gaan achter mij ergens. Dus ik denk dat de sprint eraan gaat komen, gezien de tijd. Saai, of ja, niet? Met recht, ja. Nou, er komen twee sprinters aan, heb je ze vastgelegd? Ik heb ze op beeld staan als het goed is, ja. Ja, het is een leuk spul dit. Het werkt goed, dat laat ik zo zeggen. Is het wel spannend eigenlijk allemaal, wat hier over de rails gaat in Nederland? Want ja, een sprinter en een intercity... Het is spannend in de zin van wat er gaat komen, welke kleuren er gaan komen. Maar als je kijkt, als je echt leuk wil gaan spotten, moet je naar Duitsland toe. Dan kun je echt naast de baan staan, zonder hekken. En dan komen ze met bijna 200 langs je heen kachelen. Maar het is wel heel mooi om te zien dat je geen hekken hebt. Dus dat je vrij kan filmen. Jij bent van een vereniging? Min of meer vereniging. We zijn een YouTube-kanaal, een website. We hebben een camera hangen in Helmond. En we hebben hier in Twello ook een camera hangen inmiddels. En er zijn toch heel veel mensen die er graag naar kijken. Om te zien wat er langs gaat komen. Hoeveel volgers hebben jullie? Ons kanaal Helmond heeft op dit moment 42.000 subscribers. Dus eigenlijk 42.000 volgers. En dat zijn allemaal mensen in Nederland? Nee, dat is over de hele wereld. Australië, Frankrijk. Je kunt zo gek niet bedenken. Zwitserland, daar wil een aantal zitten. En wat voor gevoel krijg je dan als je zo'n trein voorbij ziet komen? Ja, het is toch wel heel apart. Al die verschillende voertuigen. Er staan rupsvoertuigen op, er staan vrachtwagens op, er staan shovels op, er staan kranen op. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, het staat er wel op. Ja, maar goed, het gaat toch om de trein? Zien. Ja. De lading is ook niet onbelangrijk in het hele verhaal bij jou? Nee, ik vind de lading ook heel belangrijk. Ja. En waarom? Het is altijd anders. Niet elke containertrein is hetzelfde. Niet elke goederentrein is hetzelfde. Komen er ook treinen langs met gevaarlijke stoffen? Ja, er komen zeker gevaarlijke stoffen langs. En men hamert altijd wel op de oliegloortrein zo. Maar kijk eens wat er in die tankcontainers zit. of een spul. Het kan ook zijn dat er aardgas in zit of LPG. Het is wel gevaarlijk, dat wel. Maar die dingen zijn zo beveiligd, die wagens. Nou ja, ongeluk is altijd wel aanwezig, maar het is wel heel minimaal. Er zijn wel hele lastige terreinen af en toe. Bijvoorbeeld een lege autotrein, die heeft heel veel rijwind bij zich. Die geven extra veel rijwind, zodat ze leeg zijn. Maar echt gevaarlijk. Als je alle veiligheidsnormen in acht houdt en netjes achter de strepen blijft, kan er heel weinig gebeuren. Kennen de machinisten jullie al? Er zijn een aantal machinisten die de KM kennen, ja. Ter ergernis van ProRail. Ja? Ja. Die gaan dan even lekker op de toetes, om het zo maar te zeggen. Maar hoezo tot ergernis van ProRail? Ja, in Nederland is het officieel zo geregeld dat je geen klakson mag gebruiken met de trein. Tenzij er noodsituaties zijn. Als jullie er staan, dan klaksoneren ze toch nog wel heel eventjes. Soms wel, ja. Ja, soms wel. Ja, goed. Leuk even. Voor ons is het leuk. Ja, wij vinden het geweldig. En ProRail vinden we minder, helaas. Nee, goed. Ik snap het ook wel, hoor. Dat wel. Ik hoor wat. Nou, dat was dat. Dat was hem, ja. Maar jij zit hier een paar keer per week om te kijken naar treinen? Wij zitten hier regelmatig te kijken, ja, naar de treinen, inderdaad, klopt. Komt er een aan? Er komen er twee aan zelfs. Oké, nou, gaan we even kijken. Komt er eentje. Elke keer weer spannend. Elke keer anders, ja. Verslavend? Ja, zeker. Ja. Je gaat nooit meer afkicken? Denk ik niet meer. Ja, je hoorde Pascal Esselink in gesprek met verslaggever Joris Kreugel. Mario, is die lading voor jou ook belangrijk? Want je hoort echt bij Pascal niet alleen een bijzondere trein, maar ook die lading. Ja, ik denk er nooit over na. Je denkt dat hoorde ik gisteren dat die man in Dorst ook zeggen. Ja, die giftreinen, ja. Doe jij nu op? Ja, dat denk ik liever niet over na. Maar dat is meer een beschermingsmechanisme. Maar hij zegt, Pascal zegt ook, de kans is zo klein. En ik heb het ook eens een keer nagevraagd bij de brandweer, dat die wagons zijn zo goed beveiligd. En even zo goed gebeuren er ook dingen met tankauto's op de weg. Ja, want ik ben over de weg gesproken. Ik begreep dat jij vrachtwagenchauffeur bent geweest. Ja, ooit wel, ja. Ja, en het is wel veel veiliger over het spoor om het dan te vervoeren. Nou en af. Ik heb het vaak genoeg gezien onderweg. Ja? Ja. Mensen die in de tijd te lang, te veel uren achter elkaar doorrijden om op tijd. En toen de grenzen opengingen, eerst was het, dan had je rustpunt aan de grens. In Italië bijvoorbeeld. En dan kon je een paar uren, moest je dan vrijmaken. Dan kwam de dokter bij en kreeg je een lading. Een bederfelijke lading en zo. En dan, dan had je een uurtje vijf rust. En dan kon je naar de losplaats. Maar op het laatst toen de grenzen opengingen, toen was het echt niet zo leuk meer. Want toen konden dus doorrijden naar de klant. Ja. Dus van één ruk door van Nederland. Dat is economisch gezien natuurlijk voordeliger. Ja, zo ging dat. En dan zag je ook toename in dat aantal ongevallen. Ja, dan zag je ze spontaan gewoon dwars door de piton van een viaduct gereden en zo. Ja. Die gewoon in slaap vallen door de vangrail heen. Ja. Op zijn kant. En dat, en daar de kans met een ongeval op het spoor is daarin natuurlijk een stuk kleiner. Dus als we die gifterreinen, als we die gifstoffen dan moeten vervoeren, dan is het eigenlijk beter om dat op het spoor te doen, zeg jij. Maar je had wel even gesprek met de brandweer erover. Worden jullie als bewoners wel geïnformeerd over wat er dan allemaal in die wagons zit? Die tijd dat ik het gevraagd werd, waren die zorgen er nog niet. Het is nu een hot item. He? En er is veel reuring rondom, omdat het nou wat drukker is. Maar ik zeg nogmaals, het is gevaarlijker op het. Ja, maar drukker. Ik had begrepen vanwege die werkzaamheden aan de Betuwe-lijn in Duitsland. Ja. Heb je dus straks in 2024 dubbel zoveel, twee keer zoveel vervoer hier over de Brabantroute naast ons. En ik ben ervan overtuigd dat dat volgend jaar ergens. Ik hoor het nou eigenlijk van jou, want ik heb er nooit naar geïnformeerd. Maar daar heeft ProRail nog geen brief over verzonden. Nee, misschien dat ze dat wel gaan doen. Maar ik denk ook dat het naderhand weer goed komt. Ja, dat het daarna weer rustiger wordt. Ja hoor. En bovendien, het gaat om onze economie, onze welvaart. En dat is heel, heel hard nodig. Ja, die economische groei, dat zit daar natuurlijk ook allemaal in. Ja. Met z'n allen. En woningen, want wordt er hier ook meer bijgebouwd bij het spoor? Want we zitten natuurlijk ook met een woningcrisis. Toen jouw opa dit huis bouwde, Tweede Wereldoorlog, hadden we ook een woningprobleem. Ja. Komen er meer huizen ook bij het spoor? Er komen hier op die plek waar wij nu staan, komen woningen zelfs. Oh, dit ja, gasterij waar we zitten. Het plan is, waar wij nu zitten, zit onder ons dadelijk een parkeerkelder. Ja. En daarbovenop worden woningen gebouwd. Daarachter worden ook nieuwe zorgwoningen gebouwd. Dat moet jij natuurlijk op jouw railcam.nl zetten. Want dan gaan al die mensen, die fans, gaan hier een huis kopen. Kopen? Ik weet niet of het kopen. Oh, dat weet je niet. Ja, huren kan ook. En ik weet ook niet voor wie ze bestemd zijn. Dus, Nee. Maar dat is niet iets waar jij je zorgen om maakt. Dat het allemaal, aan de ene kant moeten meer woningen. Er komt meer goederenvervoer op het spoor. Het knelt wel ergens, denk ik dan. Nee. Daar maak jij je geen zorgen over. Nee, maar vooralsnog geen zorgen over. Want daar kan ik mij wel vooral wel zorgen over maken. Of maar anders. Dit is dus hoe jij gewoon bent, Mario. Ja, misschien ben ik er heel gemakkelijk in. En ik, nogmaals, ik woon langs het spoor. Ik hoor die treingeluiden en dat stelt mij gerust. Ja. Oh, dat stelt je echt nou niet gerust. Of herrie maken of niet. En Pascal haalt het net wel aan. Het onnodig gebruik van de horen van een trein, dat stoort wel. En mensen schrikken. Er zijn hier dingen op het spoor gebeurd. Daar wil ik eigenlijk ook helemaal niet over vertellen. En dan schrikken mensen. Omdat ze een horen van een trein. Ja. Wat niet nodig is eigenlijk, maar ze relateren dat aan een ongeval. Ja. En ja, daarom. Dus. En dan schrikken mensen en dan gebeuren er juist ongelukken? Nee, dan die mensen die schrikken, omdat ze denken dat er een ongeluk dat gebeurd is. Ja, precies, ja. Ja. Want het is toch elke keer een impact hier? Nou ja, het lijkt me toch ook behoorlijk. Ja. Terwijl er trouwens weer even een trein langs dendert. Ik vroeg me nog ook af, zijn er dan dus, omdat je dan, jij hebt fulltime zicht, 24/7 op het spoor en de treinen, worden die beelden dan ook opgevraagd door diensten? Als het dan dus iets aan de hand is? De calamiteit, als voor zover dat ze opvraagbaar zijn. Dit is de Intercity trouwens, geen goederentrein, ja? Nee, het is Intercity naar Venlo. En dan ben ik even te vragen. Nee, of de, de opgevraagd worden ja. Beelden door ja, inderdaad. Ja, die worden, nou, als we in zoverre als we veiliggesteld zijn, ja. Dan worden ze wel eens opgevraagd, ja. Ja, en dus in die zin help jij de gemeenschap ook een beetje. Ja, en dat zijn alle hulpdiensten en dat is ook ProRail. Ja, en die kunnen en dat dan is ook weer ter voorkoming van meer ongevallen. Heb ik heel goed, ik heb de lijntjes gehoord met ProRail. Er zit iemand, die is nu gepensioneerd inmiddels. En die was van de calamiteitendienst. En daar had ik de lijntjes gehoord mee. Ja, die weten jou te vinden. Die man, er heeft hier ooit een pallettruck tussen de rails vastgezeten. En die hebben ze net op tijd nog. Konden ze jou goed bellen. Mario Kool, ik moet afronden. Hier woont het aan het spoor. Dank voor jouw verhaal. Straks langs de lijnen en omstreken. Morgenavond om 8:00 dan zijn wij er weer. Dan gaan we het over de gifterreinen hebben. Dat morgen allemaal. Een hele fijne avond. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2.950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed.